أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسما کی پارا 111 نمبر آیا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. دا قیامت پر از باندے ہر بندہ اللہ پاک سرا پخپل مخامخی. او خپل خبر اترے با بلا واسطے پخپل باندے اللہ پاک سرا کی. دیو کس کا طرف نہ بل کس کا دا خبر اجازت نشتا. پتہ لگے کہ مور پلار رونا فرینڈے خزا بال بچ یاران دوستان پل پلوان یوم پکار مرا دے. ہر سڑے پخل فکر کی بڑی. ہر بندہ بتا ہوئی کہ ماد عذاب نہ پچکا. رب حبلی نفسی رب حبلی نفسی نفسی ہر سڑے پر نفسی نفسی ہے. بعض بندہ پر دنیا کی چسن زیادہ دروغ چل ون و بانے کئی تو قیامت کے اللہ سر عمدہ چل ون و بانے ہو کو اللہ تو ارف کاری نہ دد دروغ و بانے مانے وہ ان کے لیے. ہر بندہ نسی نسی اور دا کم بندہ چھ کم عمل لے پا دنیا چھ نیک دے او کبد دے دا اغ عمل مناسب کاروئی بکی گی. دا چانی کی با کمی گی نا دا نیکے اجر ثواب کی کمی نرازی اور دا چا دا گناہ اور دا بد عمل پا سزا کی زیادوالی بنکی گی. گناہ کے پس سزا کے زیات والے ظلم نے خدا ظلم نہ کی. البتہ کہ احسان اللہ کی نو گناہ معقول شی نو پچاس زیاتی جرم نہ راضی بماتے امکان شتا. دنے کے ثواب کمی گنا دزیاتی ورکول احسان دا اللہ اپنے اختیار وقت شتا. پچا بسلم نتی یوم تاتی کل نفس پچا مرس رابشی ہر یو نفس تجادل عن نفسها جگر و بحث نکی دستل زان نقفلا. و توفا کل نفس او پورا پورا بلر کیشی ہر یو نفسا ما عملت کم عمل کرے پورا پورا مطلب اور کیش ہر یو نفس کنے کاری کری کہ بد کاری کری نو پورا مطلب ملائی. وتوفا کل نفس ما پورا پورا مطلب اور کیش ہر یو نفس ما دا عملت کرے نفس کم عمل کرے وهم لا يظلمون أطيب ظلم أنكريشي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة دي آيات كي الله قاك ديو كلي مثال بياني إذا دي كلي أسيدن كورتا الله قاك إنعامات والكلي دي حق أمن أو إثمينان ما لأسيدي قسم قسم نعمتنا الله والكلي دي أمن لي قسم قسم من وجات لا غير قدر ونكر دا دنیا پا مزو کے غافل شو او منعن حقیقی اللہ اغتی ادو خیال منکر شکر ادا نکر بلکہ بغاوت او قدر اللہ نا نو اللہ دا دید انہا شکر پا وجب آنے دیل صدا ورکا اغا امن و امان اتوابش تا داغی پدے والی یر آوستنا اغا بے اندازی فراقی اتلے لکھا لوگ تم نے تیرا وستا خات اتلا وستا داد بے خفل کردار پا وجبانی اس دا خار کم یو خار دے کم کل دے نو دا دے تعین قرآن حدیث کے نشترے بطور مثال یو خار میں نشوی دے ہر جگہ کی جیوی وہ تطبیق دمکی دخل کو سرا راضی نو بعض مفسرین وی دا واقعہ دمکی مکرمی دخل کو را کہ دیل اللہ امن و آمان ورکر بیشنی رنی امتون تیتا راکلن اور طول نلوی نعمت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم زيت الله عليه وسلم ندى دغ النعمات قدر اونك شكر ادانك دى الله دى حكمنا بغامتك نو الله تقاتل وصل وكان قاتل اخي فدي قاتل دى مردار زناور وخي اخوانا نسپو وخی خوالنی را گندگی و غلازتنا خوالنو مانی مجبور شویری لگتن دا هر طرف نوالنا او یرت عمر علا سینا مسلمانان دا طرف نا هر وقت بوتا خطر وان ندا مکی مسرمی سرداران دا جمشو ایو جرگی جو لکلا پیغمبر علیہ السلام بانی جرگتی وی کفر او نافرمانی تا خود مکی سوی کئی بالغان دی ما شمان سزونا کلیلا زور اغوی تبرسی اما شمان خود ای گناہ دی زنانا خود گناری پیغمبر علیہ السلام تا جرگہ سے لینا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ کے وقت کافر ہو تا حالت تا کفر کے پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کی وی تخد سل رحمہ تعلیم ورکے تخد عفو در گزر اور دا ماتے چول تعلیم ورکے تا قوم حلاکی سوال کا اللہ نے اغوارا کہ دا قاد زمن نہ ملتی پیغمبر علیہ السلام و دعا وکړه او قاتل نه لاړ. خپل پیغمبر علیہ السلام و خلل یې کړل. د مکې خلکو د نعمت قدر نه وکړي نو الله څه کولې دي په دوی باندې عذاب یې څه کولې دي. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اذاقها الله الله سكول دي طبيباني لباس الجوع. لباس معنى جامي. جامي لا سكل شيء. جامي خود سكل شيء نبي. يا يرى لا سكل شيء نبي. دا يري لباس. فبيدي كذا لباس لفظه لباس د بدن نه چاپیروي د یخنۍ نه د ګرمۍ نه هم پکې بچاوی کېږي او عورت هم پرې پټېږي. نو لباس د بدن نه چاپیروي نو دا لوږه تنده او دا یره د دښمنانو نه دا د دینه ډېر چاپېره شوله لکه څنګه چې جامه د بدن نه چاپېروي. لباس د بدن سره لازم ملزم دی نو دا لوږه او یره په دوی داسې مسلط شوله چې د هر طرف نه پرې لازم ملزم شوله. نو ځکه لفظ د لباس ذکر شو. وضرب الله مثلا قريه بيان کړی دی الله پاک یو مثال دی یو کلی. كانت آمنة مطمئنة كذا كلف أمن أو فإطمئنان بانيو لأتيها رزقها رغدا من كل مكان راتب دي كلتا رزقها رزق دبي رغدا خفراها من كل مكان نهر طرفنا نخراج شاك غليل نبيد هر طرفنا بور طرفنا. فكفرت بأنعم الله ندينا شكرك لله بنعمتنا دع الله. فكفرت بكل والو نا شكرك لله بأنعم الله فنعمتنا دع الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فاستفكوا بكل والو تعلقات لباس الجوع والخوف أغلباس دلج أو ديري لغا او يرى لك ذا لباس دين شاكير شنا بما كانوا يصنعون فسبب ذا كار ذي دا كم كار تبني كو كم بد كار كو نا شكري كولا دا غيق وجه الله ولا صدا ورسلا. ولقد جاءهم رسول منهم فتاقيق سرناغ اليوديدا رسول منهم يو رسول دبيد جنسنا لديد نوعنا انسان پیغمبر دي ترا لئے. فكذبوه فزين اثبت دروغو كپیغمبر تا. فأخذهم الله فأخذهم العذاب فسؤل وزيل العذاب وهم ظالمون او دي ظالمانو فظاهرين نعمتنا على وا يولوين نعمت لپیغمبر رات لبو او دا دغه پیغمبر تابعداري ضروري وه. د الله رضامندي حاصلول ضروري وه. دوی به په اوچت مقام حاصل کړی وی خو دوی د اتباع په ځای باندې مخالفت وکړو د تصدیق په ځای باندې تکذیب وکړو. نو آخر د الله د عادت مطابق عذاب راغی دوی یې ونیول بیا وله هېڅ چلم نه ورته. نو د ډېرو مفسرینو په نیز باندې د دې کلي تعین نشته د دې ښاري او د آبادۍ تعین نشته. بطور مثال د یو تباه شوي علاقې حال الله پاک یو حواله ورکړه. لکه د مکې مکرمې خلک تاسې ناکردې کوي لکه چې اوس کوي نو دقه عذاب به په دوی راشي. الله مخکې خبرداری ورکه چې کوم شی کني دقه کې بشي د پیغمبر مخالفت نه کوي کني سزا کې بګی شي. او د بعضې عالمانو کنیز باندې په دې مثال کښې د دې کلي نه مراد مکه مکرمه ده، هر قسم امن و امان سره ده، چې دا وادي غیر ذی زرعین، هیڅ قسم کرونده پکې نه و، داسې خوش میدان و، خو هر قسم میوجات یجمع الیه ثمرات کل شی، هر شی به ورته رارسېده. الله فرمایي اولم نمکن لهم حرما آمنا ولمن قيل زي نو وركري فحرم كلا امن لا امن ذي حرم ولا وركري نو يجمع اليه ثمرات كل شيء ترى اصل البديه ذات روي بشي طهر قسم من وجات دهر ما اهل مكه ذا نعمتون قدر اولكم فشرك او كفر او بي حياتك فريوه او بياتي اخرك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غل نعمت وركشو ناغني انكارك. سورة ابراهيم كالله فرمي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين آياتاك سلمي أغي خلقت بدلوا نعمة الله كفرا جدا نعمت دا اللہ بدل کے فکوفہ و فنا شکر بانی و احلو قومہم و احلو قومہم دار البوار و اقفل قوم دا حلاکت کور جہنم تو غرب و اللہ پاک اگر امن و آمان فتمینان انا دین لیتا دا مجاہدین یلے سے سورک رنا و غفرا قردت حقیقت لیلے کو قاتل پر آوستا پیغمبر علیہ السلام و تخیرے کروی و یا اللہ نے یوسف علیہ السلام پا قوم کی لسنگ قاتل رو سرے لما تیسا بھی مشرکانو اقش قاتل آوالا وکال قاتل پر آوالا ہر قسم مرداری کورنا. اور بیانا بدر کا میدان کی و مجاہدین دلاسا مرگ جبلا قید ہر قسم سزام پر آوالا. مسلمانانو له الله امداد ورکړه، په دې کافرو باندې مسلمانان غالب شو. نو دا قوم چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري یې وکړله، نو د متقیانو امامان شو، د ټولې دنیا زبردست کافران د صحابه کرامو خپونه راغله. مکی والوں کا اللہ را حال بیان کر اور دا شکر ترغیب ورکی چی شکر ادا کیا دا نعمت اور کنا شکری دے اکرنو دا نعمت بلا ملاش. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَتَاقِقْ تَرَوَاغِلِ وَدِیتَ پِغَمْبَرْ دَدِينَ فَقَرَّبُوهُ مَدِیوَةَ نِزْبَدَّتَ رُوغُوكَ فأخذهم العذاب فسؤلوا وديل العذاب وسجاد الله طرفا وهم ظالمون في ظالمان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا فقريتاسو مما رزقنا رزقكم الله كألا تاسو تروجي دركرنا حلالا طيبا حلالا فاكي دخلات كريه واشكروا نعمة الله شكريا أدا كيدا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون تجري تاصدي الله لر عبادة كوي سو كوي دا الله عبادة كوي فالله الله تكم حلال وقاسي زر وزي والكرر أغلي خروسي أو دا الله إحسان يومني حلال دے حرام نہ گنی حرام دے حلال نہ گنی او دا نعمتوں نے پیدا واخلی او اللہ دے ہرینا او دا اللہ را لے گلی پیغمبر اگر دے اومنی داغه په هدایات او عمل شروع واشکرو نعمت الله شکریا ادا کړئ د نعمت د الله ان کنتم کچری تاسو ایاه خاص الله لرا تعبدون عبادت کوون کې تاسو دې الله له عبادت کوئ نو شکریا ادا کړئ. انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اللہ حرام کری دی پتا سوانے المیتۃ مردارا فقل مرگ بانے چکم حیوان ملشی ودیتا میتا او مردارا ہوئی مدادر بانے اللہ پاک حرام کرے دا ہاں کم حلال حیوانات فی مسلمانے دا اللہ پا نمانے زرحا کی اگا حلال دی اور چلا اللہ نے ان کے ذکر نہیں شی اگر مردار شو اور کہ بغیر دا ذبح شرعینا فقل مرگ بانی او حیوان مر شی اگر مردار مردار حرامنا کب فقل مرگ مر شی دیتا میتوی ہو کب حلال لی بغیر دا ذبح کب حلال لی او ملخو دا غد غد ملخان چه فقوا برا تلو سنیشتا و دا غد غد ملخان دا مراونی سو بغیر دا ذبح داهم حلال دی خوریش فخوا او خرا ملخان احلت لنا میتتان پیغمبر علیہ السلام فرمائی من دا پار حلال کریشیوی میتتان دو مردار السمکو والجراد یو کبر او بالملخ دا مردارا حرام دا دا خوراک ندا و پا مقبره که دا غرزول و ام ندا که دا چا پا کور که ساروی مردار شی نو بس مقبره تا یوسی او انتا اغربی دا مسلمانان و قبرستان قابل احترام دی دا مسلمانان و قبرستان قابل احترام پیغمبر علیہ السلام یو صحابی توی بشر نو میرے وی ارا کنتا فی مثل هذا المکان فخلع علیک چی کلتا پا داسی جائے کے دی قبرستان کے فخلع علیک مطلع فیزار اوباسا پا قبرستان کے دا ادب و احترام دا پارا فیزار اوباسا یعنی مسلمانان و قبرستان دا پاکوی مستحب دی چی قیدار او بازو تو دا سنا چی دا دنیا گند روڑ وقت پا مقبلہ کیوں گھر گئے سمر مرداری تیرا جمع کی گی نو مقبلہ کی اگھر گئی نو بیا چی قدر مقبلہ بانے سکروانی نو پوزا با پتینو علی وزی دا دا مسلمانانو دا مقبلہ حال چه دا چه تاروی مردار چه نو نیغی مقبره قیوزی نو تقه سختاره و غرده ناقص خواب ہوئی که تا غلاره بیا سفلی میشی دا مرداری قبرستان تا اولن نوی خود دا خود مسلمانانو قبرستان نی دیکی مسلمانان با پراتوی کم چه ملی دیا غوا پا کی پراتوی پا خبر مکی جمدی با والا دعا لورزی مرداری ال تا اولن نوی خود هر ځای کې چې دا شوي نو د کمیټې والو ذمهواري ده چې دا منی شي دا مرداري نه دی راوړي څوک تللی شي بعضې بې ادبه مسلمانان ورشي او په قبرستان کې اودس ماتوي دا هم ګناه ده د قبرونو خوا کې اودس ماتول د چا د کور د جندي بنده په خوا کې به اودس مات کړي نو په قبرستان کې اودس ماتول هم ګناه بے ادبی دا قبرستان خنرا انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اللہ حرام کری پتا سبانے المیتۃ مردارا ودما او وینے اندر بانے حرام کرنا وینا بیدن کی وینا دم مسفوحا ساروی چه زرحه که آداغه دا مرین کم وینا زی دا بیدن کی وینا دا حرام را دا ندا خوراک را او ندا ساک را بازی ناپوی بندوی ویداد تخیل پارا دا پخل دا پارا گرم گرم یو سولا پی اسکا دا خو پلیتا دا لکه دا متیاز و پشانت پلیتا دا حرام دا دا دا اسکل نو دا پلیتا و جولی گینا بازی بندا وی پا مخ نزوانه کی او گرم گرم لپا پی واسه و پا مخ باننی دا زوانه کی بلی کشی دا خو دا متیاز و پشانت پلیتا پا مخ بدا مردار آسی دا بیدن کی بینا حرام را بعض کباتیان پا کبابو کی واجی وی کباتی دیر پرس کنی دا تول نجس و حرام دا خوراک نی پرس کنوالی که پکیوی دا خو پا مردانا که پرس کنوالی تا خو شیطان دا توی که خون دیو خو دا حرام بیدن کی وینا حرام را ہاں ساروی چه علال کی او ساتی نعوشی بیا که سرمن او باسه نو پا دیگ وقت که پر گلو که چکما وی نرا نو دا بیدن که ندا نو دا حرام و پلیت ندا پر گلو را گلو که چه غوخه که کم را گلو را غیه که وی نوی اگا بیدن که ندا چه بیدن که ندا نو حرام و پلیت ندا پا دی حیوان که دوی نری چکا یو اینا او بل توره نو دا چکوی ندا بیدن که ندا دا حلال ندا و حدیث مبارک که راغلی احلت لنا دمان الکبر و اتحال دوی نزمان نطار حلال کلشی الکبر و اتحال یو جگر ری اینا او بل توره ری بیدن که گینا نجس دا حرام دا خرید و فروخت حرام اغشتل خرسول لده سوداگری حرام دا البته یو انسان که اپریشن وی دا اپریشن پا وقت دا دن وی نزی نو دا اکتران دا کنور وی نکی دی نو دقا وقت دا دی مریض ضرورت تی که بل بنده و لگینا نور کئی نو دی مری نو دا مرگ نا بسکی دو دا پارا دا دل دید مریض دا پارا دا دی ونی خیجون او دا بل بنده ورکول دا جائز دی خو خرسولی تی جائز ندو که او بنده و ایمانا یو بیگ وی نواخلا او مال دون پیسی را جن جائز ندی خرسول البته چه مریض محتاج ری او مفتگی نسو کورکی نا انو دید ضروریت تو وقتی تبای اخلی و دل اغشتر جایز کسی راتو که تخرسی ناغیل پار خرسول جایز ندی و لحم الخنزیر اللہ حرام کردی پتا سبان غوخی خنزیر دا خنزیر غوخه ذکر دا غوخه مراد تنه کل اجزاری دا خنزیر تمام اجزا حرام دی وما اهل لغیر الله به اور اغم دربان دا اللہ حرام کردی چه آواز تی اوشی بغیر دا اللہ دا نمنا دا اللہ دا نمنا غیر دا بلچا نم کے واقش تیشی نو کاغم مذبوحا حیوان دے ہم او که غیر حیوان دی او دا اللہ دا نم نغیر دا بلچا پا نم مانے نظر ریاض او منخت شوی دا غیر اللہ پا نم مانے دا اللہ نغیر دا بلچا پا نم دا ام اللہ حرام کری دی فمن الطرر غیر باغ ولا عادل پس اغسو که محتاج شو فمن الطرر پس اغسو که محتاج شو ناچار شو خوراک لبی مردار و حرام تا غیر باغ ولا عادل چھے بغاوت کون کے لئے دا اللہ دا حکمنا ولا عادل او ندے دا حد نہ تجاوز کون کے لئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ پاک بخون کے و مہربان نے فلا اسم علیہ فدبا لگنا نشترے یو بندے دا لوگ عمری فرس کا دے پتاو مردار بانے دا مرگنا بچے گی نتاو دے اخری غدق وقت دے گی نیم سے رو دریتا و اسے قرآ دے نکی پتاو بانے دے دان دا مرگنا بچی و چکر دے دیر زیاد محتاج ہے بشتارت کے دے پا اندازہ بانے کوئی نشی دوکشی پتاو دا مرگنا بچے گی دے یو نیم پاو اخورن غدا یو نیم پاو دے کہ دا نیم پاو چلی نو دا خود زیادے ہوکا اللہ غفور و رحیم نے اللہ دے او بخی ذکر دے پاندازہ پوشے ہوئے ندے البتہ یو بندہ دے چاہاں بندہ دا خوند و دا مدے دا پانا مردار خوری دا اللہ دا حکم نا بغاوت کئی چاہ بغاوت کئی نا دا بندہ گنانگار دے دا چاہے کہ دا حرام اللہ جے خرموس کما نا پا دے بانے گنانگار دے فمن اغتر غیر باغ ولا عادل پس اگر سوکو چھے محتاج و ناچار شو خلاف دے حرام و تغیر باغن چھے دے بغاوت کے ممکن رضا اللہ دا حکمنا ولا عادن او زیادی کے ممکن رضا دا حدنا زیادی کے نا فا ان اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ پاک بخل کے محربان لی ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام کم سی زنا کہ اللہ حلال کری دی رسانہ موائے کہ دا حرام دی دا بحیرہ دا دا وسیلہ دا دا رسانہ حیوانات نہ حرام ہوا لیکن اللہ نے حرام کرے کم سی حرام دی دا زانے حلال وما ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا موايتا سو ولا تقولوا موايه لما دعسوا تصفوا بيانيه ألسنتكم ستاسو جبه الكذب تدروغو تدروغو كم بيان ستاسو جبه كي ستاسو موايه هذا حلال داشي حلال لي كي الله لي حلال كلمة موايه حلال وهذا حرام او دا شيء حرام لي شأن لي حرام كل رجعنا ما هو كذا حرام لتفتروا على الله الكذبا دير فارة تاسف على الله تاسف عن دروح وطرة بغير دليل شرعنا رجعنا حلال ولا وحرام ولا ما كوا إن الذين يفترون على الله الكذبا بے شک آغا خلق کہ طلل کی فا اللہ پاک بانے تا دروغو لا یفلحون بی بفلاح نمومی کامیابی دیدنا مطاعن قلیل دا دا دنیا پیدا اغشتر بی لب غنے ولہم عذاب علیم اور بی بطار عذاب دردناک نے وعلی الذین ہادو حرمنا یہودیان سرکشی بے کولا ظلمون بے کول نوچہ سمراوی سرکشی کولا اللہ پاغوی باندے سخت سخت حکم نراوستا نو ہر دنک خاون نوچے والا زناور داغے وقت کے حرانے کی او دخوا امیخی او دگلی چینے نبی او پچھر بھی حرام خیدا بنقر واسا وعلى الذين هادوا او تعرق القبان في يهوديان حرمنا من حرام كرو ما اغا قصصنا عليك من قبله تدا غيدا تمن مكي بيان كرلي سورة انعام في مكي بيان شبلي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما بيان شبلي وما ظلمناهم من ظلم نو کرے پدی بانے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل جانو نو بانے پخپل ظلم کون کیوں ثم ان ربك جاء بيشك الساقر وردكار للذين أرخل كدفارا عامل السوء شامل إذا بدأكره بجهالة فناداني فناقوشا كم بدكري ثم تابوا من بعد ذلك داغين رسط بيدي توبوا باتي وأصلحوا أو دخل عمل إصلاحك إن ربك من بعدها لغفور رحيم بيشك الساقر وردكار من بعدها رسد علينا لغفور الرحيم بخلق ومهربان دي في قناة كله توبه باسي الله فاق بخلق ومهربان دي سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.